وقت خیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام گلای توی خونه، خوبین؟ خوشین؟ الهی شکر. آقا کلاقه بازم برای من خبر آورده. آره، از هلما خانم. میگه 4 سالشه. هلما خیلی دختر خوبیه. عروسکاشو میده به خواهرش حنانه که اونم بازی بکنه. با اینکه خیلی کوچولوه به مامانش هم کمک میکنه. ولی چی؟ نه آقا کلاقه، اصلا اینجوری نیست. هلما خجالتیه. نه خیلی هم بچه خونگرمیه. شاید خب حرفی نداره توی جمع بزنه. حتما اینجوریه. آره عزیزم، شما اشتباه متوجه شدی. بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست خانم قدی. خانم قدی یه مرغ ریزه میزه و قهوه‌ای بود. اون و مرغ و خروسای دیگه توی مزرعه روباب خانم زندگی میکردن. خانم قدی کوچیک و لاغر بود. یه پاشم یه کمی میلنگید. هر روز روباب خانم از پرچین وسط باغش رد میشد و به طرف دیگه باغ میرفت. خونه روباب خانم اون طرف پرچین بود و مرغ و خروساشم این طرف پرچین. اون یک کیسه پارچه‌ای کوچولو داشت که توش پر از ارزن و گندم بود. ارزنا رو توی دستش میکرد و کیش کیش میکرد و دونه ها رو جلوی مرغ و خروسا میریخت. اونا هم با عجله به طرف روباب خانم میدویدن و تون تون اونا رو میخوردن. بعدم همه رو تموم میکردن. اصلنم به خاطر خانم قدی صبر نمیکردن. خانم قدی تفلکی بیشتر وقتا بدون غذا میموند. روز به روز لاغرتر و لاغرتر میشد. یه روز که خانم قدی کنار نرده‌های چوبی پرچین قدم میزد به خودش نگاه کرد و گفت انقدر لاغر شدم که از لای نرده‌ها میتونم رد بشم. بعدم یه فکری کرد و گفت درسته که نمیتونم خوب بدوم، ولی باید فکرمو به کار بندازم، باید یه راهی پیدا کنم. خانم قدی راه رفت و فکر کرد. انقدر فکر کرد و فکر کرد تا یه راهی به نظرش رسید و گفت قد قد قدا قد قد قدا یافتم. بعدم با فشار از لای نرده های پرچین رد شد. به اون طرف رفت و به طرف خونه روباب خانم به راه افتاد. خانم قدی نزدیک خونه رفت. اونجا ایستاد و منتظر موند. بالاخره روباب خانم رو دید که از در اومد بیرون. یک کیسه پارچه‌ای هم دستش بود. خانم قدی گوشه‌ای قایم شده بود تا روباب خانم از جلوش رد بشه. بعد پرید و کیسه پارچه‌ای رو نوک زد. روباب خانم یه جیغی کشید و گفت وای، تو اینجا چه کار میکنی؟ چطوری از پرچین رد شدی؟ زود باش بیا بریم اون طرف پرچین. خانم قدی با نوکش پارچه رو سوراخ کرده بود و واسه همینم ارزنا و گندما همینجور میریخت بیرون. خانم قدی پشت روباب خانم به راه افتاد. تون تون نک میزد و دونه ها رو میخورد. از اون روز به بعد کار خانم قدی همین شده بود. هر روز از سوراخ پرچین رد میشد و پشت روباب خانم به راه میافتاد و ارزن و گندم میخورد. روباب خانم هم میخندید و میگفت ای مرغ بلا، چطوری آخه میای اینجا؟ بالاخره یه روزی رسید که خانم قدی حسابی چاق و سرحال شد. هر کاری که میکرد نمیتونست از لایه نرده پرچین بگذره، ولی اونقدر قوی و بزرگ شده بود که بقیه مرغا رو کنار میزد و خودش رو به دونه ها میرسوند. خانم قدی قصه ما حالا بزرگ شده بود و با یه خروس رشید ازدواج کرد. بعدم 7 جوجه آورد. 7. اون همیشه با غرور ماجرای اون روزاشو تعریف میکرد و میگفت باید همیشه برای هر مشکلی فکری کرد. هیچ مشکلی نیست که حل نشه. مگه نه؟ جوجوان به مامان قدیشون نگاه میکردن و میگفتن جیک جیک مامان قدی درسته، جیک جیک مامان قدی درسته، تو هرچی میگی درست میگی، دوست داریم وقتی بزرگ شدیم مثل تو باشیم. بله، اینم از سرگذشت خانم قدی قصه ما. عزیزای من، آدم همیشه باید نقاط ضعفش رو تبدیل بکنه به چی؟ بله، به نقاط قوت. مگه نه هلما خانم؟ آفرین عزیزم، تو که به مامان کمک میکنی، خواهر کوچولو تو نگه میداری، اسباب بازیاتو میدی به اون که بازی بکنه. میدونیم که چقدر اعتماد به نفس داری. هزاران آفرین به تو. بچه ها مسواک فراموش نشه ها. شبتون بخیر و خدا نگهداره همگیتون.